برگ سبز، برنامه شماره 127. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. ندیدم رخ خوب تو روزکی چند است، ندیدم رخ خوب تو روزکی چند است، بیا که دیده به دیدارت آرزومند است. به یک نظاره به روی تو دیده خوشنود است، به یک نظاره به روی تو دیده خوشنود است، به یک کرشم دل از غمزه تو خرسند است. نظاره به روی تو دیده خوشنود است، به یک نظاره به روی تو دیده خوشنود است، به یک کرشم دل از غمزه تو خرسند است. یکی گره بگشای از دو زلف و رخ بنمای، یکی گره بگشای از دو زلف و رخ بنمای، که صد هزار چومن دل شده در آن بند است. Thank you. که همچو عراقی اسیر عشق تو نیست، کسی که همچو عراقی اسیر عشق تو نیست، شب فراق چه داند که تا سحر چند است. آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای. هر یکی نادیده از رویت نشانی میدهد، هر یکی نادیده از رویت نشانی میدهد، پرده برداره که خلقی در گمان افکنده ای. این دریغم میکشد، این دریغم میکشد که افکنده ای اوصاف خیش، در زبان عام و خاصان را زیان افکنده ای. کنون که صاحب مژگانه چشم سیاه نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی جا یا مقیم کوی تو مقیم کوی تو تشویش صبح و شام نداره که در بهش نه سالی معین است و نه ماهی مقیم کوی تو تشویش صبح و شام نداره که در بهشت نه سالی معین است و نه ماهی یا Oh, love, call out.

در بهشت که در بهشت نسالی معین است و نه ماهی زیبد که ته درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ته درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 127 برگ سبز بود که با شرکت آقایان حسن کسائی و عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، عراقی، سعدی، فروغی بسطامی، نوای اصفهانی. آهنگ شور، گوینده روشنک.